1009. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, jest 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro zacznie obowiązywać specustawa powodziowa, właśnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rozstanie, o którym spekulowano, Tomasz Wiktorowski nie jest już trenerem Igi Świątek. Sąd aresztował 5 zatrzymanych pod zarzutem rozboju i usiłowania zabójstwa w Czechowicach-Dziedzicach. W Dzienniku Ustaw opublikowano tak zwaną specustawę powodziową. Jutro wejdzie w życie. Wsparcie kierowane będzie do przedsiębiorców, kredytobiorców i uczniów. Ustawa uprościła także m.in. przepisy dotyczące śmieci, przypomina wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Upraszczamy te procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń na składowanie śmieci i ich przewóz. Na to zwracali uwagę samorządowcy, ale też skracamy procedury, jeśli chodzi o odbudowę urządzeń hydrotechnicznych. Tam, gdzie jest to niewchodzące w szkodę w środowisko, tam te procedury są szybsze. A do tego oczywiście są też mechanizmy wsparcia dla poszkodowanych, czy to w zakresie spłaty kredytu przez państwo, czy to w zakresie odroczenia spłaty składek dla przedsiębiorców. 1000 zł zasiłku losowego dostaną m.in. uczniowie z zalanych terenów. Ustawa przewiduje także dodatkowe dni urlopu, które powodzianie będą mogli wykorzystać na odbudowę swoich domów. Tomasz Wiktorowski nie jest już trenerem tenisistki Igi Świątek. Współpracowali przez 3 lata, w czasie gdy Iga Świątek osiągała największe sukcesy. Mimo świetnych wyników o rozstaniu mówiło się od dłuższego czasu, mówi dziennikarz portalu Tennis Club Polska Adam Romer. Trudno mówić o lepszej parze trener-zawodnik w zawodowym turze, o pewnych tarciach w sztabie Igi Świątek. Trochę to taka była, nazwijmy to, tajemnica poliszynela i mówiło się już właściwie od bardzo, bardzo dawna. Nikt z nas nie jest w środku oczywiście i nie uczestniczy w pracy tego sztabu, także jesteśmy zdani na daleko idące przypuszczenia i takie spekulacje. Iga Świątek planuje najbliższe tygodnie poświęcić na rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. Jak poinformowała, toczą się już pierwsze rozmowy z kimś z zagranicy. 8 na 10 nastolatków w wieku 15-16 lat próbowało już alkoholu. Co trzeci z nich ma za sobą przynajmniej jedno upicie. Wynika z raportu Instytutu Człowieka Świadomego. Polska jest też w niechlubnej czołówce, jeśli chodzi o ilość wypijanego alkoholu, mówi członek Sejmowej Komisji Zdrowia Czesław Hoc. Wypijamy rocznie 12,5 litra czystego alkoholu, a jeśli odliczyć abstynenty, to wypijamy rocznie 24,2 bodajże litra alkoholu, czystego alkoholu. No jesteśmy w czołówce, Kazachstan tylko nas wyprzedza, Mołdawia i Rosja. Eksperci zwracają też uwagę, że alkohol jest w Polsce łatwo dostępny. Ostatnią dyskusję wzbudziła sprawa tzw. alkosaszetek. W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia, które przewiduje, że alkohol w opakowaniach do 200 ml będzie mógł trafić na sklepowe półki jedynie w butelkach bądź puszkach. Sąd aresztował 5 z 6 zatrzymanych pod zarzutem rozboju i usiłowania zabójstwa w Czechowicach-Dziedzicach. Wobec jednej osoby zastosowano dozór policji. Do zdarzenia doszło w kwietniu, przypomina rzeczniczka śląskiej policji Sabina Chyra-Giereś. Kilku zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn wtargnęło na teren prywatnej posesji, a następnie przy użyciu młotka i łomu dotkliwie pobiło właściciela domu. Po tym jak skatowany 30-latek stracił przytomność, napastnicy splądrowali wszystkie pomieszczenia, po czym ze skradzionym łupem odjechali w stronę przejścia granicznego z Czechami. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 27 do 52 lat. Wśród nich jest też 3 obywateli Ukrainy. Pierwsze 4 osoby zatrzymano już po kilku dniach od zdarzenia, 2 kolejne pod koniec września. Sprawcom grozi do dożywocia. W najbliższą środę premiera najnowszej książki korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie Marka Wałkuskiego. Zakamarki Białego Domu to historia prezydentów, ich rodzin, pracowników i dziennikarzy, którzy wspólnie tworzą niezwykłą atmosferę tego miejsca. O książce Marek Wałkuski opowie dziś po 22 w rozmowie z wicedyrektorem Trójki Michałem Nogasiem. W środku jest opowieść o tym, skąd w ogóle wziął się Biały Dom, jak się zmienia przy okazji kolejnych kadencji prezydentów Stanów Zjednoczonych, jak to jest ze zwierzętami w Białym Domu, jak wygląda urząd pierwszej damy, skąd się wzięły też placki ziemniaczane, mnóstwo ciekawostek. Wczoraj podczas spotkania autorskiego z okazji premiery swojej książki Marek Wałkuski zaprosił słuchaczy na wyjątkową poniedziałkową audycję ze swoim udziałem.

No, wzbudza ta grupa kontrowersje już od wielu, wielu lat. Niedawno Tommy Lee, czyli związany z nią od samego początku perkusista, obchodził urodziny, dokładnie wczoraj, 62. urodziny, a cały czas daje radę za perkusją June 5, teraz na gitarze zamiast Micka Marsa, i wydaje mi się, że tym utworem chcieli udowodnić, że jak Micka Marsa w składzie nie ma, no to też potrafią gitarowo dowieść temat nie byle jak, bo tam solówek to chyba kilka przynajmniej, ze trzy albo ze cztery były. No i oczywiście słychać od razu zmianę w tym gitarowym departamencie tutaj. Cancelled to jest utwór, którego słuchaliśmy, i to jest też tytuł najnowszej epki, która ukazała się dziś. To teraz coś z polskiej sceny, Antylopy i Lwy i grupa Terrific Sunday. Zmęczony i senny, nago na widoku, mam na wierzchu nerwy, znikam krok po kroku. Mam fobie, których nie chcę mieć, codziennie tylko patrzę się za siebie. Tak brzmi Terrific Sunday dziś, 4 października, na swojej nowej płycie Wzloty bez upadków, która była zapowiadana także na antenie Trójki już niejednokrotnie. No i dziś miała miejsce jej premiera. Myślę, że utwory takie jak Niebo, choćby, są Państwu dobrze znane, czy też tytułowe nagrania, a to Antylopy i Lwy, czyli bieżący singiel, który tę płytę promuje. My jeszcze będziemy przypominać Państwu o tym, że do południa głosujemy na naszą listę przebojów, która dziś po 19 na antenie oczywiście się wszystko okaże. My o tym będziemy przypominać i będziemy jeszcze parę utworów Państwu prezentować z tego zestawu, w którym można znaleźć mnóstwo rzeczy z najróżniejszych muzycznych światów. Chodzi o zestaw do głosowania, a tam od sasa do lasa muzycznie i też dużo polskich rzeczy, a my teraz znowu za granicę wędrujemy, za ocean. To Leon Bridges. Little Debbie's from the corner store, car bruises at hillside, drinking that fruit punch on a Saturday. Brandon dancing on the front porch, his big brother was George. He'd always borrow my tapes and lose them things. Down at the community

with a sip. I wish you weren't around to be my reason to live. Myślę, że ta artystka może być Państwu znana nie tylko ze swoich utworów, które już od lat prezentuje szerszej publiczności, ale także z dużego ekranu, bo jest to jedna z głównych aktorek, które obecnie można zobaczyć w serialu Stranger Things. Zaraz piąty sezon w tym roku chyba jeszcze? Tak mi się wydaje, na pewno są zdjęcia. Nawet jeżeli to będzie przyszły rok i początek przyszłego roku, to cały czas stosunkowo niedaleko. Szama teraz, czyli coś polskiego ponownie, utwór Krab. Przemierzam czarne puszcze, na złotym krabie, yeah, yeah. Zbieramy puste kosze. Zespół Szama, który powraca z kolejną zapowiedzią nadchodzącej płyty, tym razem to utwór Krab, a Szama, tak tylko Państwu napomknę, będzie obecna w formie live sesji, również w pierwszej trójce, wszystko Państwu powiemy nieco później. Przypominamy, że jeszcze pół godziny zostaje do głosowania na naszą listę przebojów, właśnie a propos pierwszej trójki, dziś po 19 oczywiście na antenie trójki, natomiast jeszcze pół godziny Państwo mają na to, aby oddać głosy na swoich faworytów, faworytki i ulubione zespoły, utwory. Jeszcze będziemy coś z zestawu do głosowania Państwu prezentować na pewno. Ale wracając do nowości, a w zasadzie zostając przy nowościach, Pola Chobot i Adam Baran. Zgasz i się skończył dzień, z nim odszedłeś ty. Kordon szal. Od jutra zacznę się modlić. Taki tytuł nosi nowy utwór Poli Chobot i Adama Barana opublikowany dziś. Tymczasem zgodnie z zapowiedzią powracamy do tego, co już kilka tygodni temu na antenie Trójki i wszędzie w streamingu się pojawiło. Chodzi o nagranie Dziewczyny autorstwa Sujki, która również jest dostępna w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Wiele utworów ex aequo na miejscu 30 się znalazło i to jest jeden z nich. Przypomnę, jeszcze 27 minut mają Państwo na głosowanie na stronie Trójki. A weź trochę głośniej to. Dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny. Z tobą lub bez ciebie na mapie ciała szukam punktu, gdzie znajdę siebie. Ała, w intymnej zatoczce uprawiam kąpiel, w gorących źródłach obrazki w głowie, dobrze nam znane, czasem wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, lubię odpływać, gdy się dotykam. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Znalazłam punkt siebie, ała. Dłoń mi otulam wilgotną od deszczu. Czule dryfuję w rozkoszy morzu. Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuję palce, smakuję siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Miejsce 30 listy przebojów Trójki, do 12 głosujemy. Dziewczyna bardzo utalentowana, czyli Sujka, Iwona Król, która, żeby daleko nie szukać, uczestniczyła w tworzeniu choćby płyty W każdym polskim domu, zeszłorocznej płyty Błażeja Króla. Także naprawdę w portfolio swoim już ma sporo rzeczy, którymi może się pochwalić, a teraz dołącza do niej jej solowy materiał. Do niego nawet dołącza, ponieważ do portfolio o tym mowa. Lay Down On Me to jest nowy utwór grupy Maverick Sabre. And your eyes can't see no whole way, and your heart can't feel another day. I follow you there, 'cause still a part of you is holding me, and a part of me is holding on me. Oh yeah, so just let out on me. When nobody set out on me, 'cause I'll never go. what's on your mind, just saying I want you. I can never stop the rain, but I want you. 'Cause a part of you is holding me, and a part of me is holding on. Nowości jest tyle, to czasami proszę zobaczyć. Artysta solowy zamienia się w zespół, bo chodzi oczywiście o Mavericka Sabre, czyli człowieka, który od lat już proponuje nam swoją twórczość. Nazwałem go zespołem z jakiegoś powodu, no ale może to w sumie dlatego, że nie sam tworzy, ponieważ razem z nim Michael Stafford i Zach Nahomi chociażby w tym utworze Lay Down On Me, który zapowiada płytę, która już 18 października ukaże się w całości. To będzie kolejna już piąta płyta w jego dorobku. Ostatnia Don't Forget to Look Up była sporym sukcesem komercyjnym. To był rok 2022. Burn the Right Things Down. To będzie płyta kolejna. A teraz powracamy z jednej strony na scenę polską, z drugiej strony jesteśmy jedną nogą na Islandii, gdzie obecnie mieszka Natalia Zamilska i tworzy rzeczy fenomenalne, potężne albumy, potężne utwory. Znamy ich już wiele z nowej płyty, ale teraz mamy płytę w całości. To Mami. Yeah. Jak cudownie to brzmi koncertowo. Muszą Państwo naprawdę na koncert Natalii Zamickiej się wybrać, jak tylko będzie ku temu okazja. Mami to jest fragment jej nowej płyty, która naprawdę zachwyca. Od początku do końca bardzo gorąco Państwu polecam. United Kingdom of Anxiety to jest ten album. Dziś opublikowany, 17 premierowych nagrań Natalii Zamilskiej. Naprawdę artystki, która rozwija się w mgnieniu oka. Razem z nią Aleksandra Myszor w tym nagraniu. To teraz powracamy do gitar, Royal Otis i If Our Love Is Dead. Otis, czyli powrót do gitar z nowościami dzisiejszymi, bo to audycja Nowe w Piątek. Jeszcze przez niespełna kwadrans będziemy Państwu prezentować to, co tu i teraz w muzyce się dzieje. I jeszcze przez ten niespełna kwadrans wspomniany można głosować na utwory, które na stronie Trójki są do znalezienia. Zakładka Lista Przebojów, tam wszystko jest wyjaśnione, wszystko jest powiedziane i jeszcze ten kwadrans, no 13 już minut mają Państwo na to, żeby zdecydować, co dziś w pierwszej 20 po 19 się pojawi. The Sacred Souls to jest kolejna nowość. Like a fool with my selfish ways, I had to make you cry. My heart is drowning away. With the power The Sacred Souls. Chwilę temu opublikowali płytę. Dosłownie kilka godzin minęło od premiery albumu Got a Story to Tell i z tego albumu właśnie wyciągamy nagranie, którego słuchaliśmy przed momentem. My Heart is Drowning. To jest jedna z nowości najważniejszych dziś na antenie Trójki. Wczoraj po 19 w rotacji gościnią Gosi Jakubowskiej była Liwka, która również dziś podzieliła się z nami nową płytą, a to jest jej fragment. Biorę w garstkach cokolwiek chcesz dać. Chodzę głodna, mówiłaś, że nieładnie kraść. Wracam do siebie i pukam do drzwi. Jakaś część mnie liczy, że nie otworzy nikt. Z każdym dniem staram się od nowa. Gdy wychodzisz, jest mi lżej, a chciałabym kochać. Biorę w garstkach cokolwiek mi dasz. Czasem wstyd mi, że mam twoją twarz. Gdy mówisz, martwię się, zabijasz mnie. Martwą mniej będziesz się martwić, czy tego chcesz. Z każdym dniem staram się od nowa. Gdy wychodzisz, jest mi lżej, a chciałabym kochać. Papieru. To jest tytuł nowej płyty, w zasadzie debiutanckiej, jedynej jak dotąd płyty Liwki. Znamy wiele singli, znaliśmy, a teraz mamy już całość, 14 premierowych utworów. Anna Regulska i Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko, dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Saw your message on my phone. You only sent 2 days ago. You sent it just to say hello. And I'm sorry.